Fistan giymiş kırmalı dürdanem, fistan giymiş kırmalı dürdanem, göğsü çapraz düğmeli bir tanem, göğsü çapraz düğmeli bir tanem. Şu Çorum'un kızları dürdanem, şu Çorum'un kızları dürdanem, hep anadan sürmeli bir tanem, hep anadan sürmeli bir tanem. Benim minimini güzel fındım, bilmiyor mu benim sana yandım, niçin bize bazı bazı gelmiyon, küskün müsün hiç yüzüme gülmüyon. Bahçeleri güllüdür dürdanem, bahçeleri güllüdür dürdanem, bağımız bülbüllüdür bir tanem, bağımız bülbüllüdür bir tanem. Bizim elin kızları dürdanem, bizim elin kızları dürdanem, hep delince belli. Niçin bize bazı bazı gelmiyon, küskün müsün hiç yüzüme gülmüyon. Penceresi perdeli dürdanem, penceresi perdeli dürdanem, çiçek açar zerdali bir tanem, çiçek açar zerdali bir tanem. Yenile bir yar sevdim dürdanem, yenile bir yar sevdim dürdanem, şu diyarda bir tane bir tanem, şu bize bazı bazı gelmiyon, küskün müsün?